أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. سورة محمد مدني سورة دي نازل شهد ورسل سورة الحديد أو مخكر سورة الرعد ترتيب قراني كي وصل ويختم نمبر سورت دے و ترتیب نزول کی پنځنوی نمبر سورت دے. رب دری سورت دما قبل سردار دا سورت الاحقاف آخر کی ویل شل هل یهلک الا القوم الفاسقون نہ ہلاکی گی پا عذاب اللہ تعالی بانے مگر قوم ظالمان قوم فاسقان. نو دی آیات دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا پاسقان و عذاب پس بانے دے فزور بر رقاب دا غینا سٹون ہوا ہے او علت دا ہلاکت دا پار ذکر کئی چی دا اللہ تعالیٰ شریعت او دا اللہ تعالیٰ دین دیو بد گنی. دویم ربط دا ما قبل سردار مخ کی صورت کی مسئلہ توحید دا اللہ تعالیٰ بیان شلا. نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی چی دغه مسئلہ توحید سوک نمانی نو دا غینا سٹون ہوا ہے اغا تبا کئی اغی سر جہاد و کئی دا غی پا خلاف بانی اجنگی گئی. دعوی دا صورت دا القتال پی سبیل اللہ دا اللہ تعالیٰ فلا رکی جنگی گئی دا اللہ تعالیٰ فلا رکی اجنگی گئی. الله تعالی به حالات د کافرانو بیانې او دغه سي حالات د مؤمنانو مسلمانانو بیانې تفصیلا. اتلس احوال د مشرکانو کافرانو او اتلس حالات د منافقانو دا ذکر کیږي په طریقې ر تقابل سره. الذين كفروا کسان چې کبر کړی دی او صدوا عن سبیل الله او اړی خلقو د دین د الله تعالی نه اضل اعمالهم بیکار کړی دی الله تعالی عملونه داغي. الذين كفروا درې حالات الله تعالی د کافرانو دی آیات کې بیان کړی دی. اضل اعمالهم دا کافران چې کم خیسته اخلاق چلی قیدیان رازادی صدقات کوي خپل ولی پالی مل مستیاګان ورکي وغیرہ وغیرہ دا ټول هر څه چې داغي برباد دی د شرک او د کوپر په وجوان دی. الذين كفروا كسان جي كبر اکڑے او صد عن سبيل الله او اڑے خلق در دلار د الله تعالی نه ازل اعمالهم بیکار کړی دی الله تعالی عملونه داغي. والذين امنوا كسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی دی نیک په طریقه پیغمبر باندې و امنوا او ایمان راوړل دی بما نزل علی محمد فاغ کتاب باندې چې نازل شو دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې و هو الحق او حال داره چې دغه کتاب او دغه پیغمبر حق دی و هو د زمیر یا راجر مانو زیلتا او یا دا و هو زمیر راجر علی محمد انتا و دا محمد صلی الله علیه وسلم هم حق پیغمبر دی او دته چې دا کم کتاب نازل شوی دی هغه حق کتاب دی و هو الحق و حال داره چې دغه حق دی من ربی من طرف رب دیونه. نو پنځه حالات الله تعالی ذکر کړی دی د مؤمنانو او بشارت دی دغې لپاره. کفر عنهم سیئاتهم لربک اللہ تعالی د دیو نه بدای د دیو و اصلح بالهم او خبک اللہ تعالی حالت د دیو د مؤمنانو مسلمانانو حالت په الله تعالی خیسته کی دنیوی حالت او دینی حالت دا ټول به الله تعالی برابر کی. دنیا کې وو ته پیدې ملاوشي نو آخرت کې برابر باندې نه بچي. کفر عنهم سیئاتهم لری بکی اللہ تعالی داغی نه بدای داغی واسلح بالهم خیسته بکی حالت داغی. ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل و ان الذین اتبعوا الحق من ربهم. دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی سبب دمخ کی پارا دا مومنان کامیاب بولی دی او دا کافران و دا اعمال بولی برباد دی. نو دی آیات کے اللہ تعالی داغی وجہ ذکر کئی ذالک دا کافرانو دا اعمال زکه بربادیږي او ذالکا دا مؤمنان مسلمانان نه الله تعالی دا بدی زکه لري کوي. بیان الذين كفروا اتبعوا الباطل په دیو جج کافران کافرانو تابیداری کړی در باطل د باطل نو مراد پدې ده کې اتباع د خواهشاتو او اتباع د آباو د خپل مشرانو تابیداری کول وان الذين امنوا او کسان چې ایمان راوړل اتباع الحق تابیداری کړی د هغه د حق من ربي من طرف پر رب د دیونه د حق نو مراد قرآنی کریم دی د حق نو مراد وحده احادیث د نبی علیہ السلام د هغه تابیداری کوي کذالک یضرب الله للناس امثالهم دغه سی بیانې الله تعالی خلق ته امثالهم حالات دغه نو د کافرانو بد حالات الله تعالی بیانې او د مؤمنانو مسلمانانو ښه حالات الله تعالی بیانې وس الله تعالی ذکر کوي تفریح په ما قول باندې فاذا لقیتم الذين كفروا بضرب الرقاب نو کله چې مخامخ شئ د کافرانو سره په میدان جنگ کې په ضرب الرقاب فضربوا ضرب الرقاب نو وهي زټونه داغي داغي زټونه وهي فضربوا ضرب الرقاب هر کله چې د مؤمنانو شان اوچت دی او دغه کافران د الله تعالی دین نه مني د قران نه انکار کوي نو الله تعالی وي داغي زټونه وهي فإذا لقيتم الذين كفروا نکله چې مخامخ شي د کافرانو سره په میدان جنگ کې په ضرب الرقاب نو هي تټونه داغي حتا اذا اسخنتموهم تر دې پورې کله چې خي ویني توي گئی تاسو داغي اسخان ویل کیږي ډیر ویني توي اول په شد الوثاق نو کلک کلک تړل داغي فإما منن بعدو نو یا احسان وکي باغي باندې په احسان کول سره ورسره تړل نه و إما پیدان او یا پیدیا واخلې داغي نه په پیدیا غستلو سره اما تمنون منن و اما تبدون پیدان اصل عبارت دسره کره جتا سو کافرانو سره جنگی گئی او قیدیان نه پلاس باندې راشی نو هغه کله کوتړی اے مجاهدین او اسنه چې هغه نه چرته او تختی کلک وکلک لکې وتړی نو کلم چې کله کوتړل نو داغی نه ورستو خو یا داغی سره احسان وکي آزاد کړي او که احسان سره نه کوي نو یا داغی نه پیدیا واخلی او دغه سی تبادله پکې جایز ده د کافرانو قیدیان هغه ته ورکی او مؤمنان مسلمانان مجاهدین په هغه باندې آزاد کړي دا هم صحیح ده او دغه سی پیدیا غستل دغه هم جایز دي نو دغه سره قتل کول دغه هم جایز دي بس د مسلمانانو کې مسلمانانو کم امیري او کم مسؤولی د مجاهدینو دغه لپاره اختیار ده یا وجل د قیدیانو یا دغه نه پیدیا غستل او یا احسانان آزادول او یا تبادله د قیدیانو دا ټول چې جایز دي حتی تزال حرب او زارها تر دې پورې چې کی دي الحرب جنگ او زارها سامان خپل دینه مراد یو قول لمسرین دار چې حرب دا په معنا خپل معنا سره ده تر دې پورې چې کی دي جنگ او زارها نو بیا دې مراد درینه اسباب د جنگ تی مراد دي تر دې پورې چې کی دي جنگ اسباب خپل یعنی معنا دا شو لچی کوپر او شرک دا ختم شي نو کله چې کوپر او شرک ختم شي نو جنگ خپل اسباب پریک دی او دا د وضعی نسبت حرب ته شوی دی دا مجازن بس چې کله کوپر او شرک ختم شي نو بیا اسباب د جنگ ختم شول کوپر او شرک نو بیا خو جنگ نه کنه بیا خبره خلاص شول دویم قول لم بسرین داره حتی تزع اهل الحرب او زارها تر دې پورې چې کی دی غا جنگ ولا اسلحه خپل نو ماردا شول چې کله دا جنگجو خلق کافران خلق صلح تمایل شي یا جزیه ورکی یا اسلام قبول کی نو کله چې شرک پریک دی مسلمانان شي اسلام قبول کی یا یا جزیه ادا کړي نو بیا دا غنه دا وخت پر دی سره وجنګیږي په حدیث کې هم دا غراغلی کنه jihad به تر قیامت پورې جاری حتی تزال حرب ور تر دې پورې چې کې دی جنگ او زار سامان خپل ذالکا الامر ذالکا بس خبرم دغه شول چې دا کوم بیان شول کافرانو سره جنگیږي پرې سټونو سټونو باندې وهي او کریش گرفتار کینو سخ کلک لکه اوتړی دیر پاره چې ونه نه تختی نو کله چې خپل زی تراولای نو بیا د امیر اختیار دی یای آزاد کوي په فدیه باندې یای په احسان سره آزاد کوي نو الامر ذالکا بس خبره دغه دا چې دا کمر ته ویل شول ولو یشاء الله کې د پر اعتراض ده سوال دارازی چې الله تعالی دا کافران په jihad باندې تواکی د مجاهدینو په لاسونو باندې الله تعالی په خپل ولین تواکی نو دی آیت کې الله تعالی دا غي جواب کوي که الله خو خوي کله الله تعالی خو خوي نو دا به الله تعالی په خپل تواکړو خو لیکین په دې jihad کولو کې مقصد د الله تعالی سره اللہ تعالی امتحان کئی پا مومنان مسلمانانو باندے اللہ مجاہدین او منافقان داخکا رکی نو مجاہدین دا اللہ تعالی پلا رکی جنگی گی او منافقان آغا پا جہاد کی چلول کئی ذالکا خبرهم دغه دا الامر ذالکا ولو یشاء الله کچری اوغړی الله تعالی لن تسر منهم بدلب واخلی الله تعالی پخبل دیونه ولکن لیبلو بعضکم ببعض لیکن الله تعالی حکم کړی تاسو ته ولکن امرکم بالقتال لیکن الله تعالی حکم کړی تاسو ته جنگ کولو لیبلو ادر پر چزمخه کی الله تعالی بعضکم په بعض تاسو باندې ببعض په بعض نور سره ولذین قتلوا فی سبیل الله او کسان چې اوجل شو په لار د الله تعالی کې فل یذل اعمالهم نه هیچری نبی کارکه الله تعالی اعمال دغی اعمال الله تعالی نبی کارکی بلکې هغه ته پورا اجر او ثواب ملويږي سیهدیهم خامخه ضرور کامیابی الله تعالی دی دره و یصلح بالهم او خیسکی به حالت دغی الله تعالی و دغی حالت خیسکی و یصلح بالهم فی الاخره الله تعالی به دغی حالت تیری خیسکی سیهدیهم پا دی کی اشاره ده یعنی الله تعالی به جنت ترسی نو ترغیب ده قتال پی سبیل الله تا در الله تعالی پلا را که او جنگی گئی نو که شهیدان شی الله تعالی بم در جنت پلا را بند روان کی و یصلح بالهم او خیسته با که الله تعالی حالت داغی حالت بم الله تعالی خیسته کی و یدخلهم الجنت و داخل با که الله تعالی دیل را جنت تعرفها لهم چې خوشبودار کړی دی اغی لره یا تعریف کړی دی تر اغی عرفه لهم یا در تعارف نه په معنا د پیژندګلو سره دی مبصرین لیکلی دی هر جنتی چې کله الله تعالی د طرف نه اعلان وشي جنت تلار شي نو هر جنتی با خپل جنت او بنگلا دا سی پیژنې لکه خپل کور دا تعارف نه دی پیژنې باغی لره یا دا د عرف نه ماخوذ دی په معنا د خوشبو سره آغا جنت چې الله تعالی خوشبودار کړی دی دې جنتیانو دپاره د شهیدانو دپاره جنت چې هغه خوشبودار کړلی شوی دی او یا درې معنی درې چې الله تعالی د هغې تعریف کړی دی په قرآن کې د هغې تعریف هغه بیان شوی دی د هغې صفتونه هغه بیان شوی دی یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم وروستو د امر بالقتال نه الله تعالی ذکر کوي حالات د فریقینو او تشجیع ذکر کے اللہ تعالیٰ پا قتال پی سبیل اللہ بانی اے مومنانو دا اللہ تعالیٰ دا دین امدادو کئی دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر امدادو کئی اللہ پا ساسر امدادو کی اللہ تعالیٰ با مقدمون مضبوط کی غلبہ بدل اللہ تعالیٰ در کی یا ایوہ اللذین آمن ایمان والاو ان تنصر اللہ کا مدد کا ویتاس دا اللہ تعالیٰ یعنی ان تنصر دین اللہ ان تنصر رسول اللہ کتاس دا اللہ تعالیٰ دا دین امداد کوي د الله تعالی د قانون د پاره کوشش کوي انصرکم نو مدد بو کی الله تعالی ستاسو سره او یثبت اقدامکم او پاخه به کی مضبوط به کی قدمونه ستاسو الله به لغلبه درکی والذین کفروا دی آیات کی اوس د نصرت الهی او قسم الله تعالی بیانې کافران به الله تعالی تبا کی والذین کفروا کسان چې کوبر کړی به تاسو لهم نو تبای د داغیره پاره او ازل اعمالهم او برباد کړی دی الله تعالی عملونه داغی کافران تباہ و برباد دی او داغی اعمال چرے غم تباہ و برباد دی ذالکا فذالکا کی اشارہ دا تعسا او ازدال تا دا کافران ولی تباہ دی او داغی اعمال اللہ تعالی ولی بیکار کردی دی ذالکا بی انہم دا پا دی وجبانی چی یقینن دیو کریہو ما اندلاللہ بدگنی اغا قانون چی اللہ تعالی را لگر دی پا احبت اعمالهم نو بی پیدی کردی دی اللہ تعالی عمل ندیو پا احبت اعمالهم دا دیو چرے اغا اعمال بلکل بی پیدی دی اغه برباد دی زکه د الله تعالی شریعت او د الله تعالی دین بنی د الله تعالی دین چې راغه بد غنی افلم یسیرو فی الارض تخویف دنیوی الله تعالی ذکر کئ تاسو لوګو ګرځی پرېزم کې چا چې د الله تعالی د دین خلاف کړی د مجاهدینو خلاف کړی دی اغه الله تعالی څنګه تبا کړی دی او کافران الله تعالی همیشه پر دوسی تبا کئ افلم یسیرو فی الارض نو آیدیونه گردی پر عمل کی پر ازمک کی فیم درو چو گوری کئی پکان عاقبت اللذین چی سرنگی و انجام دا کسان من قبلیم چی مخی رو دیونه دمر الله علیهم تبایی را وستری و اللہ تعالی پاغیبانی ولیل کافرین امثالو ها او دا کافران دا پار دغشاندی که عذابو ندی اللہ مخکینی کافران هم تبا کردی دی نو رستنی کافران هم اللہ تعالی تبا کی اشاره شولا ذکر دا قوم مکذبو مخکینی قومون اللہ تعالی تبا کردیو نو دا موجوده هم اللہ تعالی تبا کی الله تعالی دیر پر وجه ذکر کی ذالک دا پدی وجه باندې بی ان الله مولا الذین آمنو یقینا الله تعالی مددگار او دوست دی مومنانو و ان الکافرین لا مولا لهم او یقینا د کافرانو د پاره لا مولا لهم نشته مددگار د غیر پاره د غیر پاره مددگار نشته په غزوه احد کې کله چې شیطان او یا غلوی کافر اعلان وک الا ان محمدا قد قتل نبی صلی الله علیه وسلم قتل کله شو نو هغه کافرانو مشرکان ویل اعلوهبل هبول بوت زنده باد هبول بوت زنده باد پاغه دا خبره کوله ویلان العزا ولا عزا لكم زمونګ عزا بوت شتري استاذ عزا بوت نشتري زمونګ معبود عزا ده او استاذ پر عزا نشتري نبی صلی الله علیه وسلم تو لن المولا ولا مولا لكم زمونګ د پر الله تعالی امدادی ر استاذ سره امدادی نشتري ذالک بان الله مولا الذين امنوا الله تعالی مددگار او دوست مومنان وان الكافرين لا مولا لهم او یقینا د کافرانو د پاره نشته دوست مددگار